الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة عماد الدين. ويو حديث الشريف كراغلي دي سواي جيد دين دي ستن دي دين دي. فقط فمن أقامها فقد أقام الدين. جاءت وي قائم كل منز التحقيق سرى دين قائم. ومن هدمها فقد هدم الدين. او چات لمند ونکو لمند رانکو په تحقیق سره د دین ونړو. مونږ تاسو باید چې همیش په هیڅ وخت کې د لمانځه کې سستی ونکو. په ډېر سخت حالات کې چې مثلا دومره لار وي چې یو خپل ملګري نه پوښتنه وکړو چې اوبه راکړه رفیق خپل نه، بیا که چېرته هغه مونږ ته رانه کړې ممانعات یې وکوو، بیا یې باید په بیه واخلو، بیا که چېرته بیا په سر د هغه هم پیدا نه سوې، بیا وروسته د هغه نه فایده ده چې مونږ او تاسې دغه یو میل لار پسې لاړ شو. یو میل اندازه د یو میل باندې به داسې مغواړې داسې داسې داسې لټوي به بس ته د هغه نه چې کله دا ټول دغه وسو، یعنې رفیق هم ور نه کړې، په بای هم چادر نه کړې، اوبه دې پیدا نه کړې، بیا هم تا ته اجازه دغه نشته ده چې ته لمونځ قضا کړې. لمونځ هېڅکله قضایي نه لري. ته باید دا چې تیموم ووهې خپل لمونځ وکړې. په یو لمانځه سره اویا غوټې په دوزخ کې ورکول کېږي. کمترینه درجه د عذاب د دوزخ دا ده چې د اور څپلۍ وي په پښو کې وي او د سر مغزه به یې شي. نو مونږ به تاسې راوتلي یاستو په جهاد دپاره. باید دا چې مونږ به تاسې هر وخت د خپل لمانځه اوداسه خپل عبادت کې ثابت اوسو. دغه زړه په شان د یوه آینې داسې ده لکه فقط یوه شیشه آینه، چې دغسې یوه ګناه د کوم چا نه صادره سي دغسې یو تور ټکی کې پیدا سي، بیا دې که چېرته زر تر زره توبه وویستله دغه تور ټکی پاک سي صفا سي. فقط رآنا علی قلوبهم، آیت شریف ته چې وایي په زړه د ځینې د خلکو باندې دغه ده زنګ ده دا صفا سي. او که چېرته دغه توبه یې ونه ویسته او دغسې ټکی په زیاتېږي کرا کرا، دا زړه داسې وګرځېږي تک تور وګرځېږي، بیا هغه ته دا هېڅ فرق نه ورکوي. خوند د عبادت هغه ته نه معلومیږي. دا کوم چې سم عبادت وي دغه وي، دا دومره پې دروند وي لکه دا غرونه چې پې بار کي، نه د لمونځ قضایي فرق ورکوي، نه لمانځه تیور په کروي. او کوم خلک چې دا دغه بلمازي په دې شیانو کې دا دغه خوند نشته، ده خوند په دې کې ده چې موږ تاسو همیشه د خدای پاک عبادت وکوو، هېڅکله باید سستي په لمانځه کې ونه کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الأشياء من العدم وأصطفى من بينهم بني آدم ثم سيد العرب والعجم منبع العلم والحلم والكرم زين الركن والمقام والزمزم الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وصفته وأفضل رسله وأكمل السفراء الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الكريم ومبرم قرآنه العظيم. اولا قبل از زمانی که وارد بازار وسیع سخن بشویم، قبل از آنی که در رابطه با این مسائل مظلومی و مجاهدت و انقلاب صحبت بکنیم، از همه مجاهدین و تفنگ بدوشان رای رضای حق و حقیقت یگانه تقاضا و آرزوی ما این است که نظم و ثبات مجاهدت و آمریت و قمندانیتان را خیلی درست و محکم طبق قانون آسمانی نگاه بدارید. سپس با اجازه آمیر عمومی مجاهدین پغمان مربوط تنظیم جمعیت اسلامی مولوی عزت الله و قمندانانشان اجازه میگیریم که در رابطه با مسائل جهاد در این روز و در این سرزمین که یک جهان رقت و یک جهان مظلومیت را بار میارد و به همه جهان نشان میدهد سخن بگوییم. محترمین گرام، معززین، مجاهدین، امروز روز عید است، روز عید قربان، روز که ابراهیم خلیل میخواهد بچه اش را قربان کند، برای خدا بدهد. امروز روزی است که همه انبیا و هر کدام علایده به وظیفه خود به وظیفه خصوصی خود در رابطه با خدا صحبت دارد، کاری دارد، بندگی دارد. امروز روزی است که میلیون ها مسلمان در اطراف خانه معکد دارد موج میزند، هی طواف میکند و قربانی میکند، هی داد و استغاثه میکند، خدا ما از سرزمین های دور به زیارت خانه تو آمده. امروز روزی است که تمام ملت های مسلمان از اطراف اکناف عالم گرد آمده هست زیارت خانه مکه و اعمال به خصوصشان را انجام می دهد. بله مجاهدین افغانستان، این ملت مظلوم، این ملت به پا خواسته، این ملتی که از حریمشان دفاع می کند، این ملتی که از غرور و اسلامیتشان دفاع می کند، این ملتی که هیچ متجاوز را اجازه نمی دهد در امور اسلامی و سیاسیشان مداخله کند. امروز تکبیر الله، امروز در کجاست؟ عیدشان در کجا می گذرد؟ دو منزل از پاکستان به این طرف در مرز که بین افغانستان و پاکستان قرار داده شده است، با یک جهان مظلومیت و محرومیت دور از مردم خود، دور از وطن خود، دور از سنگر خود در عالم مظلومی و بیچارگی در عالم سفر عیدشان را آغاز کرده است، قربانیشان را کشته است، امروز عید دارد. ای ملت مسلمان، ای مردم، ای جوانها، ای بچه های غرور پغمان، ای جنگاوران که مبارزه و جنگتان یک آثار تاریخی است در جهان افغانستان، ای قهرمانان، ای مردمی که شما در جاجی شهید می دهید، در میدان شهید می دهید، پغمان سنگرتان است، در مسائل جهادتان مقاوم و همون طور که غرور آفرین پا بر جا بودین مبارزه کنید. هرچند اشکالهای است، موانع است، سر راه مجاهدین افغانستان به خاطر تجاوز صریح امپریالیسم شرق رخنه ها وارد شده است، ولی با این حال با ایمان قوی و با یک جرأت درستی همون طور که مبارزه کردیم در مبارزه خود ادامه بدیم. مجاهدین، تمام دنیا خبر است، ای مردم غیور پغمان، ای فرزندان ابراهیم، ای فرزندان موسی، شهامت و مردانگی و بازوی پرتوان شما رژیم امپریالیسم وابسته به شرق را به زمین زده است. جوانان پغمان، ای خوشان روزی که با سرزمین پغمان به طور اساسی و وسیع و گسترده همونطور که در سابق آزاد بود باید آزاد شد. انشالله من متیقنم که اگر وحدت بین مجاهدین بیاید، پس رژیم سرخ امپریالیزم نمیتواند کوچکترین ضربه به شما وارد کند. فرق نمی کند شوروی وارد خاک افغانستان با 120 هزار ارتش سرخ و سلاح مدرن و پیشرفته وارد افغانستان می شود، ملت غیور افغانستان کوچکترین تکان نمی خورد، در مقابلشان مردانه استاده است، از حریم و حیثیت خود دفاع می کند. عزیزان، در لابلای سخنم اگر کلمه نصیحت بیاید، خاطر آزرده نشد. اگرچند من خیلی از فرماندهی برادرمان ملا عزت الله راضیم، در این چند وقتی که با مجاهدینشان برخوردم و نشست کردم، مجاهدین آراسته آماده از نگاه اسلامی و از نگاه ایدئولوژی یافتم. جوانان، در هر سرزمینی که باشین، در هر جایی که باشین، یگانه مبارزه‌ای که بسیار خرد کننده دشمن است مبارزه فرهنگی است. کوشش کنین جوانان، هیچ وقت نباید از قرآن جدا بشید. جوانان عزیز، کوشش کنین همونطور که برادر من مولوی صاحب در رابطه با مسائل نماز صحبت کرد، نمازتان قضا نشود در هر حالی که باشید. ولی در مسائل جهاد هر قدر که مطالعه کنی، هر قدر که نظر کنی، هر قدر که ببینی و نوشته ها رو مطالعه کنی، در رابطه با مسائل فرهنگ خیلی زیادتر توصیه کرده است و خیلی زیادتر دستورشان را ارائه کرده است. عزیزان محترم، شما هر قدمی را که برمیدارین مبارزاتتون توأم با فرهنگ اسلامی باشه. اگر خدای نخواسته مبارزه و انقلاب افغانستان کمی از فرهنگ اسلامی کناره جست، پس یقین کنین که به بیراه می رود. انقلاب حتما یا به کام امپریالیسم شرق مدغم می شود و از بین می برد، یا این که به کام امپریالیسم غرب از بین می رود. پس فایده ندارد. اینقدر خونی که دادین، اینقدر شهیدی که دادین، اینقدر زحمت‌هایی که کشیدین، اگر خدایی نخواسته یا به کام امپریالیسم غرب از بین برود، یا کدام ابر قدرت و استعمارگری دیگری بیاید از این انقلاب شما بهره برداری کند، برای شما چه ثمر دارد؟ چه فایده دارد برای شما؟ آیا اگر یک زمانی، یک وقتی، یک دوره‌ای کسی از شما سوال کند ای مجاهدین افغانستان، از آن که شما 10 سال مبارزه کردین ثمره خون شما چیست؟ شما چی یافتین از این انقلاب؟ چه به دست آوردین؟ جواب دارین بگین برادرها. دوستان عزیز، مجلس های شما توأم با لهو و لعب نباشد. مجلس های مجاهدین، تفنگ بدوشان اسلام، ارتش اسلام، نیروی اسلام، اردوی اسلام، توأم مبارزه ایشان با لهو و لعب نباشد. مجالسشان را لهو و لعب آلوده نکند. در مغزهای جوانان باید لهو و لعب جا نگیرد. فقط آیه های قرآن، احادث پیغمبر، تاریخ مبارزه، تاریخ جهاد، زمین جهاد، سنگر جهاد، اسلحه جهاد، نیروی جهادی باید در مغزش باشد. مجاهدین در هر جا که میشینه از جهاد باید صحبت کنه. در هر جایی که قرار میگیرین از جهاد صحبت کنین. ای مجاهدین، ای جوانان، اولا فهمیدن مفهوم جهاد. در جهاد در مرحله اول باید مفهوم جهاد را فهمید. برای چی میجنگی؟ همونطور که یک جورنالیست غرب از یک مجاهد، از یک قمندان، از یک مرد پیشتاز و انقلابی سوال کرده بود ای مجاهد، ای قمندان، این مخالفت شما با رژیم شما چرا؟ با دولت شما چرا؟ با رئیس جمهور شما چرا؟ چون خبری از مفهوم جهاد نبود، جهاد را مطالعه نکرده بودند، در امور جهادی و مسائل جهادی درست وارد نشده بود. گفت مردم ما را می گرفتن. ارباب ها، ملاک ها، شخص های پرنفوس ما را می گرفتن، ما به این خاطر جهاد کرد. ای مجاهد بی خبر، در هر جایی که هستی، هر کجایی که هستی، تو رو به خدا، به روح شهدا، به خون شهدا اول کوشش کن، باید جهاد را شناسایی کرد. اول مفهوم جهاد را فهمی. برای تنظیم جهاد میکنی، اشتباه کردی. برای بزرگایی که هی دارد دولت میگیرد زندانشان میکند به او خاطر جهاد میکنی، اشتباه کردی. به خاطر احساسات که با مردم روس داری مبارزه میکنی هم اشتباه کردی. جنگ ما احساساتی نیست، جنگ ما مسائل ایدئولوژیکی دارد جوانان، جنگ ما توأم با فرامین اسلام و فرهنگ اسلام است. ما زیر سایه قرآن مبارزه داری. هر کسی که مخالف قرآن باشد ما با او مبارزه داری. میشه در داخل مسلمان های ام پیدا شود که با قرآن مخالفت بکنه. مخالفت قرآن چرا؟ آیه را قبول نداشته باشن؟ نه. قرآن را قبول نداشته باشن؟ نه. توهین به قرآن بکند؟ نه. تو میبینی قرآن توی خانه دارد، تو میبینی قرآن را در جیب گرفته با خود میگرداند، تو میبینی قرآن دستش است ولی در فرامین عمل نمی کند. این ضدیت است. کاغذ مرکب زیاد که زیارت کردن مفهوم ندارد. ای با 20 دسمال و 30 دسمال بسته کردن مفهوم ندارد. در جایهای درست و انواری های خیلی رنگ روغن کرده اگر بماندی مفهوم ندارد. آقایون عمل کردن مفهوم داره. با قرآن را با قرآن توأم یک جا نشستن و یک جا حرکت کردن مفهوم داره. آقایون قرآن، شما مثل اون مجاهدی که گفته بود بزرگای ما را می بود، فرمان شماره 6 را آورد، فرمان شماره 7 آورد، معامله را از بین برد، درآمد مردم را از بین برد. به این خاطر ما مبارزه کردیم. این طور اشتباهی که او کرده است شما نکنید. اگر سوالی پیدا میشه از فرد، فرد مجاهدی، آقایون شما همه سخنگوی اسلامی، شما همه مجاهدین، هر کدامتون یک نطاق و گوینده، یک مبلغ هستین برای اسلام. باید در هر جا باشین، هر کسی از شما سوال کند با کمال رسیدگی از وظیفه‌تان انجام بده، از وظیفه‌تان جواب بگید. آقایون ما جنگ عقیدتی داریم. ما در مقابل امپریالیسم شرق، این رژیم ناپاک، این استه خونخوار، این استه که جهان بشر از این میترسد و میلرزد، خوف میکشد، در مقابل این جنگ ایدئولوژیکی داریم، جنگ عقیدتی داریم. مجاهدین، ما نمیخواهیم مارکس و انگلس، مارکس و انگلس قانون ناپاک خود را در سرزمین اسلامی و سنتی و مذهبی افغانستان پیاده کند. ما به قطرات خون خود از اسلام و ناموس اسلام، از سرزمین اسلام، از برنامه اسلام، از قرآن، از ملت مسلمان. نعره تکبیر الله اکبر. اگر مسئله درجاجی پیدا شود سرزمین افغانستان است، همون طور که بچه های پغمان، این بچه های ابراهیم، این بچه های موسی، این بچه های ذبیح دوم و سوم، این بچه هایی که همیشه برای قربانی حاضر است، نمونه شرکت خاک و شرکت منطقه و شرکت ارز را نشان داده است. آقایون چند وقت قبل که در جاجی قوا آمده بود، من زمانی که سوال کردم شهدای کدام مردم زیادتر بود گفتن از پغمان. آجان 5 روز نگذشته که از میدان رفته است بیرون. 21 روز مبارزه بوده، 21 روز جهاد بوده، 21 روز جوانان غیور افغانستان در مقابل پیشرفته ترین قوای سرخ مردانه و انقلابی استادگی کرده. وقتی سوال میکنیم شهدا زیادتر از کجاست، میگه از پغمان. ای بچه های پغمان، ای جوانان پغمان، یک جهان تشکر از شهامت و مردانگی و مبارزه سرسخت و دلیرانه شما، یک جهان تشکر از امن وحدت و همبستگی که اگر 20 نفرین اگر 30 نفرین با هم داری. ولی چهره های ناپاک اگر بین شما نفوذ کرده باشه، اگر برادرتان باشه از بینتان برانی، اگر پسر عمویتان باشه از بینتان برانیم، اگر خواهرزادهتان باشه به اصطلاح برانیم، اگر مامایتان باشه به اصطلاح برانیم، همون طور که در بین ملت ما اسمها و رسمهایی است، به هر اسم و رسمی که باشد به خاطر حفظ وحدتتان، به خاطر آماده شدن و انسجام مجاهدین، این هسته ناپاک از هر طرفی که دستور دارد از بین شما باید خارج شد. آجان شما نگوین ما نمیشناسیم، شناختشان آسان است. هر کسی میخواهد بین مجاهدین رخنه ایجاد کند، شیطانی بکند، حرفهای پست و بالا بزند، این شخص خودش هسته ناپاک. و این طورم گفتن نمی شود که هیچ کسی با کسی چیزی نگوید. امکان دارد، بشر است، بشر توأم با حسد پیش می رود، همیشه آمیخته حسد است، همیشه آمیخته تعصب است. ولی نه، او شخصی که می خواهد صف مجاهدین را پاشان کند، او شخصی که می خواهد صف مجاهدین را ارحم و درهم کند، او میخواهد که مجاهدین را از بین ببرد، یک اردوی 1000 نفری را به 500 نفر برساند، یک اردوی 500 نفری را به 100 نفر برساند، یک اردوی 100 نفری را به 10 نفر برساند. این خودش هسته ناپاک است. شناختشان مسئله ساده نیست. بازم عزیزان، تا میتوانین وحدت خود را درست جمع نگاه باور کنین، هر جمعیتی که وحدت دارد شکست ندارد، هر جمعیتی که همبستگی ندارد آنقدر از نیروی آسمانی و از نیروی لایزالی برخوردار است. خدا همیشه طرفدار وحدت و انسجام مردم. آقایون باور داریم، شما جهادتان را به 2 قسم دیدین. ما این از شخص خودیم، جهاد را ما به 2 قسم دیدیم و نیروی رسمنده دولت امپریالیسم شرق را هم ما به 2 جو خدیم. آیون زمان بود، وقتی بود تانک ها، پیاده نظام از مجاهد میترسید، مجاهد تانگ و پیاده نظام را تعقیب میکرد که در هر جا